Czy tu się coś nagrywa? A jak będzie patrzył przez okno? Bruno, powiedz coś, to... Mama. Ale zamilkł. Nie mówi mama, mówi na mamę tata. I tylko dopiero jak płacze... Tak, dzień dobry serdecznie. Witamy, witamy małżonkę, nie małżonkę. Chciałem się spytać... Narzeczoną. Tak, narzeczoną. Chciałem się spytać... Impreza dzisiaj będzie prawdopodobnie z tak, okazji... tajna. Tajna impreza z okazji urodzin pewnego 30-latka. Chciałem się spytać... Tak, najmłodszego w gangu. Tak, chciałem się spytać, jakie plany, zanim przejdziemy do meritum? Jakie plany? No, generalnie organizujemy się. No i cóż, i chcemy po prostu delikatnie go zaskoczyć. Dużą bandą osób, znaczy dużą bandą, wiele osób. I co? No, 30 urodziny to taka jest fajna okazja. Żeby czy pani myśli, że na przykład jak wszyscy krzyczą surprise albo happy birthday, albo święty Krzysztofie, czy on nie dostanie zawału serca? No więc właśnie nie możemy po 30 to już tak jest. On no. Lubi kontrolować sytuację i no tak właśnie. Dalej, więc ta totalne zaskoczenie może faktycznie go wprawić no, w jakiś zły stan chorobowy. Tak. Aha, tak. W związku z powyższym musimy być nieco delikatniejsi, jeśli chodzi o... samo momentum. Może ciszej krzyczeć. Tak, myślę, że delikatnie. Tak. Happy, happy, tak. Krzysztofie. Coś takiego na trzy głosy. Aha. I tak dalej. Myślę, tak. że to będzie dobry pomysł. To będzie dobry pomysł. Dobrze, tak. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Spotkamy się. Na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Tak, mamy, wszystko jest obgadane. Od półtora miesiąca robimy tą imprezę, mówiąc szczerze, prawie. Tak, więc ale, zobaczymy. Ale natężenie jak gdyby tak. Ostatnie parę dni. Tak, tak. Ja również Barnaba i Emila chciałam wspomnieć o nich, uczestniczą w tej całej konspiracji. Chociaż ich nie ma. Ich nie ma w Dublinie. Także tak, Emilia Łomżynk, a Barnaba tak. Barnabing. Tak, Barnaba, yes. That's tak. So true. Tak, dziękujemy. Thank you guys. Dobrze. To tyle. Ja spojrzę do lodówki, co ma Anka. Są dwa wina. Są dwa soki. Mleko. Musztarda. Majonez. Cytryn. Jogurtów dużo. I piersi z kurczaka. Zatem impreza będzie nie lada. Tu radio. Przepraszam. Tu podcast. Nie tylko dla orłów. Z Zielonej Irlandii. Wstaje nowy dzień. Promyk słońca budzi cię. Wstawaj, bracie, już, bo to twoje święto jest. Mija dzień za dniem i za rokiem mija rok. Starzejemy się, ale jedno ważne jest. Dziś są twoje urodziny. Żyj kochany ze 100 lat. W zdrowiu, szczęściu i miłości. Z Panem Bogiem za Pan brat. Szymon, jak zwykle ty masz dobry tembr głosu. Zrób jakiś introduction, a ja polepię jeszcze plakaty. 100 lat, niech żyje nam. Przycupnę tutaj koło ciebie. Ale ja się nie. Ale proszę co? Ale słucham. Właśnie. Spotykamy się tutaj. Krzysztofie, przesyłamy ci moc cudownych wibracji. I wibrator przesyłamy ci też. I czarne dildo. I czarne dildo. Czarne wielkie dildo. Które... spotkaliśmy się tutaj w szerokim gronie. Aby uczcić urodziny Krzysztofa K. 30-latka naszego cudownego. Wysłała go jego żona gdzieś tam w cholerę. Do Barnaby, żeby nagarnił kotka. Żeby tak, zgwałcił kotka, bo to jest jego takie sobotnia rutyna. Krzysiu zawsze o 14 u Barnaby męczy kota. Po prostu. A ty to nagrywasz? Nie, teraz to jest tylko test. Nagrywa się, jest. No i on za chwilę do nas wróci. My już jesteśmy tutaj przygotowani. Są jaja, kabanosy i dużo wina, więc chodź do nas. Pokaż, masz jakieś zęby? Pokaż. Tak? Powiedz wszystkiego dobrego wujkowi. Szymonie, kiedy ty miałeś 30? Dawno już. Dlaczego? Wyglądasz tak, wiesz, młody jak Krzychu. Mam świeżo, tak? Tak, świeżo, no. No, się wiesz, dobrze konserwuje. Tak, chciałem się spytać... Czas mnie łaskawie traktuje. Właśnie, chciałem się spytać, czy to wina, że tak powiem, wina żony, czy nie może... Jest wina. No właśnie, może wina... Nie, no, nie jest. Dzisiaj będzie prosecco, słyszałem, a propos wina. Chciałem się spytać, co cię konserwuje? Albo kto? Konserwuje? Nie wiem, jakoś tak samo, spontanicznie, sam się konserwuję. Staram się, spinam się. Co konsumuję? No. Konsumuję, to życie mi konsumuje, ale ja mu się nie daję. Po kawałeczku, kawałek paznokcia, trochę plomby w zębie i to wszystko. Chciałem się spytać, twoja 30 była w takim razie kilka lat temu, chciałem się spytać... Była huczna. No. To była huczna. Chciałem się spytać właśnie, co z niej nie pamiętasz? Co z niej nie pamiętam? Bo łatwiej powiedzieć, co z niej pamiętasz. Co z niej nie pamiętam? No powiem ci, że... Mam kilka wspomnień, ale nie potrafię dokładnie opisać tego, czego nie pamiętam. Chociaż bardzo bym chciał. A nie, wydaje mi się, że większość pamiętam. Aha, no dobrze. Bo o tych, co pamięta wspomnieniach, to nie warto rozmawiać. Właśnie o tych, które... O tych, których nie pamiętasz. Które warto, których czasami coś, trzeba przemilczeć. Zawsze mogę coś wymyślić, nie? Tak, tak to bywa. Nie wiem, jakieś my krowy na polu gwałcili albo coś takiego. Aż tak było ostro? No nie, właśnie, bo zawsze mówię, mogę coś wymyślić, no. Nie? A Szymonie, oddaję głos Szymonowi. Przytrzymaj mikrofon. Chciałbym się spytać, jak jego 30 przebiegła. Jego? Ja nie wiem, jakiego przebiegła. Nie było. No twoja. To znaczy... Nie zaprosił cię, tak? W takim razie? Nie zaprosiłem go. Zapraszam tylko ciekawych ludzi, wiesz? Takich, z którymi się dogaduję i lubię osobiście. Poza tym to nie zapraszam. A ci, co byli niezaproszeni, proszę odczytać między wierszami. A ja lubię zapraszać czasem nieciekawych ludzi, bo czasem coś ciekawego z nich może wyjść. Tak? No i następnym razem cię zaproszę. Dobra. Namówiłeś mnie. Zachęciłeś mnie do siebie. To było parę lat temu. To też taki stary jesteś już? No, dokładnie. A gdyby nie ta broda, to bym pomyślał, że z 20 masz. No, Bruno przyszedł tutaj coś. Halo. Zamieszać w towarzystwie. Tak? Też chciałbyś coś zagadać? Nie daję. A kiedy twoja 30 będzie? No, jeszcze trochę, jeszcze 29 lat i będzie. A co będziesz robił na tej 30? No, w każdym razie moja 30 przebiegała dosyć hucznie. Chyba przyszło około 60 osób do takiego małego domu. Tutaj w Irlandii czy w Gdańsku? Tutaj w Irlandii, tutaj. Nie pamiętam z ostatnich swoich urodzin w Trójmieście, w Polsce w ogóle. Nie pamiętasz? A czy w sensie nie wiem, które to były. Aha. Pewnie jakieś te czwarte może. I od tego czasu nie obchodziłeś urodzin w Trójmieście? Nie. Zwykle gdzieś? Zwykle tutaj. Po prostu. Ale to zawsze ciekawe zmiana kodu, trójka z przodu, to jest zawsze ciekawe wydarzenie. Natomiast od ostatniego czasu zaczynam żyć ideą, że czas to tylko koncept i jest potrzebny do pewnej dziedziny życia, natomiast nie przejmuję się nim, on sobie jest wymyślony po prostu. Więc... Nie miałeś takiego, że jak skończyłeś 30, to później miałeś wrażenie, że twój wiek się zamroził w miejscu i masz cały czas nadal 30? Bo ja mam takie wrażenie czasami. Czasem muszę wrócić myślami do tego, w którym roku się urodziłem, żeby ustalić, ile ja mam lat. Tak, ja po prostu przestałem liczyć ten czas, więc może tutaj bardziej o to chodzi, że nie wiem, ale tak, też tam tak miałem, że musiałem sobie parę razy policzyć, zaraz, ile ja mam lat. Czekaj, cały czas. Urodziłem się w tym i w tym, to będzie tyle. To wychodzi na tyle, no. Przy okazji matematykę można było sobie powtórzyć, nie? No, takie ćwiczenie intelektualne. Pomyliło się trochę. Rzucił się na redaktora. Redaktor podobny do ojca. Przyzna się, to jest twój ojciec prawdziwy. No dobra, przepraszam, wyłącz na chwilę, bo muszę dać ci w mordę. Dobra. Dziś są twoje urodziny. Wszyscy 100 lat nucą ci. Moc prezentów i życzenia. Przyjmij proszę od nas dziś. Ania, chodź. Najpiękniejsza przedstawicielka Polski Wschodniej. Ja tylko dzisiaj śpiewam. Tak, najpiękniejsza przedstawicielka Polski Wschodniej. Chciałem się spytać, jaki repertuar masz na dzisiaj? Co będziesz śpiewać? 100 lat oczywiście. Tylko tyle? Myślę, że wystarczy. No czy zobaczymy, jak to się wszystko rozwinie. Może jakieś, wiesz, wschodnie, podlaskie pieśni. Jest to możliwe. Tak, gdybyście widzieli Anię, to jest naprawdę przepiękna, ma nową fryzurę. Jest w ogóle... No, mikrofon nie oddaje tej piękności, zatem skończymy tutaj, w tym miejscu i mam nadzieję, że usłyszymy potem twoje piękne... Oczywiście. Z przepony śpiewasz, czy jak? To jest sekret. Dziękuję. Szampan chłodzi się, by to astu znosić moc. Goście stoją już, by za zdrowie wypić twe. Już impreza trwa i orkiestra głośno gra. Sto lat dziś śpiewamy na twą cześć. Karolina, dzisiaj przepiękna grzywka, przepięknie ubrana. Chciałem się spytać. Może lud? Tak, lud przewodnią siłą narodu. Karolina, chciałem się spytać. Twoja trzydziestka, jak to się odbyło? Moja trzydziestka? Tak. Bo oprócz Krzycha, to tu wszyscy jesteśmy przed trzydziestką. No, moja trzydziestka. Mam pewną historię z tym, ponieważ mój były chłopak miał mi to organizować. Tak. Ja się cała wystroiłam. Miałam zarobistą kieckę. Taką jak dzisiaj? Z gołymi plecami? Nie, ale bardzo krótką, białą. Poszłam nawet do fryzjera. Fryzjer w ogóle mi zrąbał włosy, więc jak przyszłam, to tylko sobie chciałam to wszystko poprawić, rozczesać generalnie wszystko, co on mi tam układał przez godzinę. I on... Nabrał mnie, że jest to w... Myśmy mieszkali wtedy koło na Hold Road. I tam jest ta siłownia, jak to się nazywa, Westwood. I w tym Westwood jest taki mega beznadziejny nightclub. Tam są chodzą same, nie wiem, 15-latki, gdzie tam w ogóle kogoś zarżnęli na tydzień wcześniej w parku Fairview obok. No nagrywam cały czas, tak, tak. I on mówi, że to będzie tam. I ja mówię, nie wierzyłam. Nie wierzyłam, ale naprawdę musimy iść, bo tam już wszyscy są i praktycznie wchodziliśmy już do samego środka, więc ja myślałam cały czas, że on mnie nabiera, ale nie. I mega się wkurzyłam na niego. Kurwione, żeśmy się pokłócili i było bez sensu, już tam wchodzimy, no i prawie przed wejściem mówi, nie, to nie tutaj, nie? No i było to w mieście Pigmalionie, ale było to takie już, kurwa, dobra. Ale ogólnie dobre wspomnienia, tak? No, okej. No dobrze, nie pamiętam, jak się skończyło. Kamil o tym wie? O tym chłopaku? O chłopaku wie, no. Aha. Tak to bywa. Przyszła Lilka. Lilka, chciałem się spytać, jak twoja trzydziestka, co będziesz planować? Za 29 lat. Naprawdę? Serio? Odpowiedz, tak. Dziecko. Nie. Lilka powiedziała, że będzie fantastycznie. Zatem wracamy po chwili. To podcast nie tylko dla orłów. Kamil, możesz wyskoczyć spod stołu. Baba! Dziś są twoje urodziny, wszyscy 100 lat nucą ci moc prezentów i życzenia. Przyjmij proszę od nas dziś. Dziś są twoje urodziny, żyj kochany ze 100 lat, w zdrowiu, szczęściu i miłości, z Panem Bogiem za Pan brat. Dziś są twoje urodziny, wszyscy 100 lat nucą ci moc prezentów i życzenia. Krzychu w opałach, czyli Krzychu, chciałem się spytać, dlaczego jesteś w totalnym szoku, bo przed chwilą przyszedłeś. Ponieważ się okazało, że moi przyjaciele zrobili mi niespodziankę. Ale przyjaciele to za duże słowo. Dobra, no. Przyjaciele zrobili mi ten, przyjęcie niespodziankę urodzinową, bo zbliża się Wielka Trzydziestka. Tak, kiedy dokładnie? 29 lipiec. Tak, 29 lipiec, zatem... No cóż, żeby życie miało smaczek, raz dziewczyna, raz chłopaczek, to akurat nie pasuje do ciebie, ale... Ale spoko, już chłopaka mam, tak? Syna, to teraz może być dziewczynka, tak. Zatem córka. Dużo szczęścia, radości w domu, w życiu i w miłości, może tak ci powiem. Dziękuję bardzo. Tak, i dlaczego tak długo byłeś na spacerze? My tu od 1,5 godziny czekamy. Anka powiedziała mi wrócić na 3. Tak. Więc szykowałem się na 3, a że mały akurat nie chciał spać, to dłużej się przeszedłem z nim. No właśnie. Trochę sobie pospał. Mija już prawie w 6:30 i my tutaj wszyscy, już wszystkie zakąski się pokończyły, ludzie się nudzą, ty dopiero przyszedłeś. Zatem Krzychu, dwa pytania krótkie. Jakie masz życzenia na kolejne 30 lat? Żeby były tak samo super jak te poprzednie 30 lat. Dobrze. Albo i lepsze. Drugie pytanie. Co byś chciał, może inaczej, kim twój syn, kim by miał być, jakby miał 30 lat? Szczęśliwym człowiekiem. Bardzo dziękuję za wszystko na dzisiaj. Dużo szczęścia i radości. O Matko Boska. Już prawie noc, czas na powroty i taki śpią i samochody przy domach wzdłuż przywarowały. Gdzieś by się szło, coś by się chciało, już prawie noc, a mnie wciąż mało i nosi mnie po mieście czort wie gdzie. Jak minął dzień, jak ci się dziś pożyło, jak minął dzień. Ci się coś skończyło, czy może dziś coś się zaczęło ci? Kto nie? Jak minął dzień, jak minął dzień dzisiejszy, jak minął dzień, czy warto się obejrzeć, czy stala mu zawołać, żegnaj dniu? I serce jak na alarm bije ptak. I to jest to, i po cóż słowa, niech przyjdzie noc bez księżycowa, bez woni bzu, lecz z tobą właśnie tu. Jak minął dzień, jak minął. dla żonatych. Nie tylko dla Polaków. Nie tylko dla orłów!